Kabe'nin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar? Ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle Resûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezû hâzel Kur'âne mehcûra. Sadakallahul azîm. وَبَلَّغْنَا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Aziz dostlar, Kur'an'ın usve-i hasene dediği, yani hayatın her alanının ve her anının tartışılmaz rehberi olarak bizlere takdim ettiği, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişen o güzide neslin Kur'an anlayışlarını anlamaya çalışıyoruz. İşin başında duamız şu olsun ki Rabbim inşallah bu yolculuktan bizleri eli boş döndürmesin. İnşallah bizler o güzide insanların anlayışlarından biraz nasipleniriz de bu karanlık dünyamızı aydınlatacak o güzel ilkeleri o güzel insanlardan alıveririz. Sahabenin hayatı, sahabenin yaşadığı İslam, sahabenin inandığı Kur'an, sahabenin yoluna baş koyduğu iman, bilmem bunu söylememin bir mahsuru var mı ama bizimkinden biraz farklı. Ya da cümleyi şöyle düzelteyim, bizimki onlarınkinden biraz daha farklı. Çünkü onlar vahyin canlı tanıkları olarak öyle bir din yaşadılar ki 1500 senedir bizim gibi miras yedilerin dahi hoyratça harcamalarına rağmen halen dimdik ayakta duruyor. Elhamdülillah. Biz bunca şeyimize rağmen yine onların kapısının önünden başka bir kapıya gideceğimizi de bilmiyoruz. Dertlerimizin dermanı olarak orayı biliyor. O kapının tokmağına var gücümüzle vuruyor. Nasıl sizi Kur'an adam ettiyse ey bahtiyarlar topluluğu siz de bizi adam edin diye onlardan ricada bulunuyoruz. Ben şimdi bugünkü dersimize müsaade ederseniz eğer yine dertlerimize derman olabilecek bir tabloyla başlamak istiyorum. Bugünün dünyasında değil sadece Müslümanları bütün insanlığı konuştursanız herkesin ağzında bir kriz sözü vardır. Bir şeylerin krizini yaşıyoruz. Kime göre? Onlara göre, bize göre. Ama kime göre olursa olsun bir krizin varlığı da muhakkaktır. Herkes kendi çapında ya bir ekonomik krizden bahsediyor ya bir sosyal krizden bahsediyor. Ya bir güvenlik ve savunma krizinden bahsediyor, ya küresel krizlerden bahisler açıyor, ya da global kriz dedikleri bütün dünyayı saran krizlerden bahisler açıyorlar. Gerçekten bugün dünyanın yaşadığı krizler zemininde bunların söylediği gibi farklı sebepler mi var? Yoksa birilerinin ihmal ettiği daha özel bir sebep mi var? Ben bu kadar sıcak bir meseleye 1400 küsür sene önce yaşanmış bir olaydan yola çıkarak böyle bir bakış açısı oluşturmaya çalışacağım eğer becerebilirsem. Şimdi Hazreti Ömer'in dönemine gidiyoruz. Hazreti Ömer Müslümanların ikinci halifesidir, devlet başkanıdır. Ve o günlerde de bir krizler yaşanıyor İslam toplumunda. O büyük insan o günün insanına yaşanan krizin zeminde nasıl bir şeyden kaynaklandığını öğretecek. Ve oturan sahabenin büyükleri var. O günkü İslam toplumunun büyükleri var. Onlara şöyle bir soru soruyor. Hadi diyor, bir şeyler temenni edin. Bir şeylerin beklentisini yüreğinizde taşıyorsunuz ya, o beklentinizin ne olduğunu ifade edin. Biri söz istiyor, Emir el Müminin olan Hazreti Ömer'den ve diyor ki, ey Emir el Müminin, ben temenni ederdim ki şu oda dolusu kadar altınım ve gümüşüm olsa ve ben de o altın ve gümüşü Allah yolunda feda etsem, sonra dönsem, o infakın mutluluğunu yüreğimde hissetsem. İhtimal bu ya, herhalde bunu dile getiren şahıs o günkü sosyal krizin sebebinin ekonomik olduğunu anlamış olabilir ve o krize de ekonomik bir karşılık, bir reçete sunmuş olabilir. Hazreti Ömer bu teklifi güzellikle karşılar. Güzel güzel der. Ama soruyu bir daha tekrar eder. Başka bir cevap yok mu der. Sizin içinizde böyle bir temenniyi farklı bir biçimde ifade edecek olan yok mu? Bu sefer başka biri yine el kaldırır. Söz ister ve Hazreti Ömer'e şunu söyler. Ya Emir el Müminin, ben de isterdim ki şu oda dolusu kadar atlarım olsa, kızıl atlarım. O atları İslam mücahitlerine verseydim. O atlar İslam mücahitlerinin altlarında coğrafyadan coğrafyaya Allah'ın ilahi kelimetullah sancağını götürselerdi. Ben de şöyle onları seyretseydim, yüreğimden bu fedakarlığımdan dolayı mutluluğu hissetseydim. Hazreti Ömer ona da ceyyid, ceyyid diyor. Güzel, güzel. Ama duymak istediği o da değildir. Üçüncü kez tekrar eder. Üçüncü kez tekrar edince mecliste bulunanlardan biri der ki, ey Ömer, herhalde sen başka bir şey duymak istiyorsun. İyisi mi sen temenni et. Senin yüreğinden geçeni biz duyalım. Peki diyor Hazreti Ömer. O da temenni ediyor. Ben de temenni ederdim ki şu oda dolusu kadar adamım olsa. Aynen Ebu Ubeyde İbni Cerrah gibi, Muaz İbni Cebel gibi, Hazreti Hamza gibi, Musab İbni Umeyr gibi. Ben de o ricalin elinde Allah'ın mesajını dünyaya duyursaydım, o zaman dünya görseydi o yiğitlerin elinden ve dilinden bu mesaj nasıl aleme yayılır diye. İnsanlar anlamıştı Ömer'in ne demek istediğini. Doğrudur, bir kriz var ama o krizin çözümü sadece rical iledir, adam iledir. Bugün biz aslında adam krizi yaşıyoruz. Bugün aslında biz böyle adamların yokluğundan dolayı kriz yaşıyoruz. İşte sahabe dediğimiz zaman yüreğimizde böyle bir özlem olmalı. Bir daha o altın neslin bir kopyasını, bir benzerini, bir iz düşümünü bugün de aradan geçen onca zamana rağmen yeniden ortaya çıkarabilmek. Peki bunun yolu nedir? Bunun yolu şudur dostlar. Önce Adem gibi adam olmak, sonra adamlar yetiştirmek, adamlar doğurmak. İnşallah bizler böyle bir hayra vesile olur. Önce Adem gibi adam oluruz da sonra ana yürekli adamlar oluruz da bizler de bu çağın sahabesi olacak adamlar doğururuz inşallah. Bu temennilerle dersimize başlıyoruz inşallah. Geçen ders hatırlarsanız dostlar, ilk muhatapların Kur'an karşısındaki duruşları demiştik. Şöyle birkaç cümleyle özetleyeceğim müsaade ederseniz, ta ki bugünkü dersimiz daha iyi anlaşılsın. Demiştik ki Kur'an'ın coğrafyasında ya da bir başka ifadeyle siyerin coğrafyasında yaşayan o insanlar aynı coğrafyada, aynı kültürde, aynı sosyal yapı içerisinde, aynı dilde olmalarına rağmen Kur'an karşısındaki duruşları aynı olmadı. onların her biri Kur'an karşısında farklı bir duruş, farklı bir kamet ortaya koydular. Bunun sebebi de şuydu. Kur'an'a muhatap olan o insanlar aynı seviyede değillerdi. Bu seviyelerden ilki şuydu. Öncesinde takvalı olanlar. Yani sorumluluk ahlakını taşıyanlar. Sorumluluk ahlakını, bir diğer ifadeyle sorumluluk bilincini taşıyanlar, Allah Resulü'nün o mübarek lisanından kelam-ı ezelinin ilk cümlelerini duyar duymaz lebbeyk ya Rab deyip icabet ettiler. İşte Hazreti Hatice onlardan birisiydi. Hazreti Ebubekir onlardan birisiydi. Hazreti Osman onlardan birisiydi. Ali İbni Ebi Talip onlardan bir tanesiydi. Bunların yanında bir ikinci sınıf daha vardı. İkinci sınıf neydi? Onlar da Allah'ın içlerine kodlamış oldukları o özel ve hazır bilgiler, ki biz buna fıtrat ve vicdan diyorduk. Fıtrat ve vicdan taşımalarına rağmen zaman içerisinde taşıdıkları o fıtrat ve vicdanın üzerini çeşitli şeylerle perdeleyenlerdi. Bunlara bir vesile lazımdı. Bir el lazımdı ki yüreklerindeki, vicdanlarındaki, fıtratlarının üzerindeki perdeleri şöyle kaldırıp atsın ve ilahi kelamın o gür sedasını duymalarını sağlasın. İşte bu ikinci sınıfa da biz Hazreti Ömer'i örnek vermiştik. 20 yıl nübüvvete direnip sonra gelip Seyfullah lakabını alıp kalan ömrünün tamamını Allah yolunda feda eden Halid İbni Velid'i vermiştik. Bu da ikinci sınıftı. Bir üçüncü sınıf daha vardı. Onlar kimdi? İçlerindeki fıtratı ve vicdanı tamamen öldürenler. Allah'ın ümit kestiği insanlar. İşte Ebu Cehil onlardan biriydi. Ebu Leheb onlardan biriydi. Ümeyye İbni Halef onlardan biriydi. Nadir İbni Haris onlardan biriydi. Biz de Nadir İbni Haris'i o sınıfta anlamaya çalışmıştık. Bugün başka bir bahis açacağız. Aslında bu konuyu tamamlayan. Bahisimizin başlığı nasıl Müslüman oldular? Sahabe nesli nasıl Müslüman oldu? Kur'an sahabe neslinin ana giriş kapısıydı. Onlar İslam'ın ana giriş kapısı olan Kur'an'ın kapısından nasıl bu büyük binanın içerisine girdiler? Ama öncesinde yine sizin sabırlarınıza sığınarak bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Biz muhataplar diyoruz değil mi? Bir metne, bir söze muhatap olanlar. Eğer bir zeminde muhatap varsa doğal olarak üç şey daha vardır. Çünkü bu olmazsa olmaz bir şeydir. Nedir o? Muhatap varsa hatip vardır. Hatip ve muhatap varsa hutbe vardır, hitabe vardır ve bu hutbenin, hitabenin dile geldiği bir hitap şekli vardır. Bu dört şey saydım, bir daha tekrar edeceğim. Aslında bir anlama faaliyetinin kavramsal araçlarıdır. Bir anlama faaliyetinin ortaya çıkması için hatip olmalı, muhatap olmalı, hitap olmalı, hitabe olmalı. Bunlar olmazsa anlama faaliyeti ortaya çıkmaz. Biz biliyoruz ki o günün dünyasında da bugünün dünyasında da bir hatip var. Konuşan biri var, söyleyen var, anlatan var. Eğer söyleyen ve anlatan varsa karşı tarafta dinleyen vardır, anlayan vardır, bu çağrıya kulak veren vardır. İşte biz ona muhatap diyoruz. Hatibin ve muhatabın olduğu bir yerde bir hitap da vardır. Söyleyiş ve anlatış tarzı. Eğer hitap varsa hitabe de vardır. Söylenen, anlatılan, anlatılmak istenen. Şimdi bu anlama faaliyetinin kavramsal araçlarını biz son vahyin ilk muhatapları olan o güzide neslin yaşadığı coğrafyaya götürüyoruz. Hatip kimdir? Allah'tır değil mi? Eğer biz kelam-ı ezeliden bahsediyorsak o kelamın sahibi Allah'tır. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. O zaman Kur'an doğrudan hatibi ezeli olan Allah'ın otoritesinden süzülen kelimelerdir. Peki hatip Allah'tır da doğrudan dolaylı olarak kimdir? Elbette ki Allah'ın Resulü'dür. Çünkü o kitabı muhataplara ulaştıran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. O zaman Kur'an eğer konuşuyorsak, yani Kur'an gibi bir metini konuşuyorsak, hatip dediğimiz zaman karşısına doğrudan Allah ve Resulü yazacağız. Muhatap kimdir? Muhatap da o coğrafyada yaşayan herkestir. Vahyi duyan, vahyin sesine kulak veren herkestir. Özel olarak da sahabe neslidir. Peki hitap nedir? Hitap Allah Resulü'nün vahyi ulaştırırken izlediği metottur. O metoda ait açılımlara daha ileriki derslerde geleceğiz. Hitabe nedir? Söylenen ve anlatılandır. Allah Resulü karşısında duran muhataplara ne söyledi, ne anlattı? Kur'an'dan başka bir şey söyledi mi? Efendimizin Kur'an dışında insanlığı davet ettiği başka bir metin mi vardı? Hayır. Demek ki hitabe ilahi kelamdı. Ve biz hitabe bahsinde sadece ve sadece Kur'an'ı anlarız, Kur'an'ı anlamaya çalışırız. İşte bir anlama faaliyetinin kavramsal araçları olan dört ana unsurdan birini anlamaya çalışıyoruz biz halen. Muhatapları anlamaya çalışıyoruz. Ve şimdi o muhatapların nasıl Müslüman olduğu noktasında zihnimizi şöyle bir yoklamaya çalışacağız. Mesela Allah Resulü'nün vahyi ilk söylediği insan olan ve hanımlar aleminin de sultanı olma vasfını kazanan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında ilk kez namaz kılma şerefini elde eden Hatice validemiz, İslam'ın o büyük binasına, o ihtişamlı binasına nereden girmiştir? Hatice validemizi o İslam binasına sokan şey Kur'an'dan başka bir şey midir? Allah Resulü'nün mübarek lisanından duyduğu Alak suresinin o ilk 5 ayeti Hatice validemizin de dizlerinin dermanı olmamış mı? Onu da o nübüvvet medresesine doğru yolcu etmemiş miydi? Gelin Ebu Bekir'e farklı bir şey mi görürsünüz? Gelin Ömer'e 6 yıl o büyük bir inatla gelmemeye çalıştı. Ama o 6 yılın sonunda duyduğu Hakka suresi onun dizlerine derman oldu. Kız kardeşi Fatma'nın evinde dinlediği Taha suresi de onu Darul Erkam'a taşıdı. Ömer'i de getiren Kur'an'ın dışında başka bir şey miydi? Kimi söylerseniz dostlar bundan başka bir cevap alamazsınız. İnanın bugün hayatlarını şöyle ya da böyle bildiğimiz ashab-ı kiram efendilerimizin hayat defterlerini bu gözle şöyle bir karıştırsak. Mesela bu konuda bize en güzel eserleri veren o dört insanın kitaplarına müracaat etsek. İbni Hacer'in El İsabesine, İbnül Esir'in Ustul Gabesine, İbni Abdilber'in El İstiabına ya da Zehebi'nin Mu'cemus Sahabesine. Burada anlatılan sahabe efendilerimizin hangisinin nasıl Müslüman olduğuna şöyle bir baksak. birkaç istisna varacağımız kapı Kur'an'ın kapısıdır. Kur'an'la bunlar Müslüman olmuştur. Kur'an'la bu nesil 1500 senedir canlılığını korumuştur. Kur'an'la bu nesil zillet bir halden izzetli bir hale taşınmıştır. Ben meseleyi daha iyi anlayabilmemiz için 4 şahıs üzerinden örnek vereceğim. Vaktimizin müsaade ettiği kadarıyla. Çok iyi bildiğimiz sahabilerden özellikle seçmedim. Birkaçını belki biliyoruz ama fırsat bu fırsat, o yıldızlardan tanımadıklarımızı da tanıyalım. En azından isimlerini bildiğimiz bu güzide insanların nasıl imana ve İslam'a taşındıklarını anlayabilelim diye özellikle bu isimleri seçtim. Kim bunlar? Tufeyl İbni Amr Eddevsi, Cübeyr İbni Mut'im, Sa'd İbni Muaz, Hişam İbni As. İçlerinden duyduklarınız var, duyacaklarınız var. Nasıl Müslüman olduklarını bildikleriniz var, belki ilk defa duyacaklarınız var. Bu 4 insan İslam'la nasıl tanıştı? Kur'an bunlara nasıl arz edildi? Ve Kur'an bunları bir noktadan alıp bir noktaya nasıl taşıdı? Gelin bu derste bunu anlamaya çalışalım. Birinci şahsımız Tufeyl İbni Amr Eddevsi. Kimdir bu zat? Arap'ın en meşhur şairlerinden birisidir. O günün dünyasında 10 tane şair edip sayılacaksa, söz üstadı ve söz ustası sayılacaksa, Tufeyl İbni Amr da onlardan bir tanesidir. Mekke ile çok yakın bir diyaloğu var. Devs kabilesinin meşhurlarındandır. Sürekli Mekke'ye, özellikle de hac mevsimlerinde gelip gider, Mekke'nin ekabirinden sürekli ihtiram görür. Tufeyl geldiği zaman Mekke'de ve Kabe'nin avlusunda bütün söz üstadları susar ve onu dinlerler. Eğer biri bir şiir yazmışsa ve bu alanda yeni ise, Tufeyl o günün dünyasında bir noter gibi, ancak onun onayından geçen bir şiir Kabe'nin avlusunda okunur. Böyle bir insan Mekke'ye geliyor ve Mekke'de davetin sesi yankılanmaya başlamış. Mekke'nin büyükleri korkuyorlar. O günkü Darun Nedve'nin ana konusu Tüfeil'i nasıl Muhammed ile görüştürmeyizdir. Çünkü biliyorlar, eğer bu söz üstadı, sözün en güzeli olan Kur'an'ın ufacık bir ayetini, küçücük bir pasajını Allah Resulü'nden duysa, o söze teslim olacak. Aynen Firavun'un önünde Musa'nın mucizesinin sihir olmadığını itiraf eden sihirbazlar gibi. Onun için Mekke endişeleniyor. Ne yapsak da biz Tufeyl ile Muhammed'i görüştürmesek. Eğer gitsek desek Muhammed'e sakın ha görüşme, o bizi dinlemeyecek. O halde biz taraflardan biri olan Tufeyl'e bir şeyler söyleyelim ki buluşturmadan bu işi bitirelim. Ve Tufeyl Mekke'ye girer girmez bunlardan bir ikisi Tufeyl'i karşılar. İhtiram, ihtiram derken Tufeyl'e mesele açılır. Derler ki içimizden bir adam çıkmış. Öyle büyüler yapıyor ki söylediği sözlerle kişiyi anasından, babasından, kardeşinden ayırıyor. Dostu dosta düşürüyor. Kavmini kendi kavminin içerisindeki bazılarına düşman ediyor. Öyle büyülü sözler söylüyor ki biz bile etkilenmemek için dinlemiyoruz. Biz sana sadece bunları haber veriyoruz ey Tufeyl. Eğer bizi dinlersen o sözden etkilenmemek için o adamı gördüğün zaman dinleme. Ve bu sözü birkaç kişi söyler farklı yollarla. Tufeyl bu telkinler karşısında o kadar korkar ki yanına iki parça pamuk alır. Der ki ben eğer söylenen şahsı görürsem kulaklarıma tıkayayım o pamukları, en azından duymamış olayım. Bu telkinler altında Tüfeil bir sabah vakti Kabe'ye doğru gelir. Bakar ki söylenen zat tam Kabe'nin önünde o güne kadar görmediği bir şekilde ibadet ediyor. Allah Resulü'nün o mübarek halini görüp de etkilenmemek mümkün mü dostlar? Namazı dahi şimdi görüp de bizim gibi yarım yamalak insanların kıldığı namazı etkilenen insanları biz okuyoruz. Efendimiz Kabe'nin önünde namaz kılıyor. Tüfeil uzaktan bakınca kıraatine, kıyamına, rukusuna, secdesine hayran oluyor. Bunlar ne kadar asil hareketler diyor. Ama korkuyor. Arayıp buluyor cebindeki pamukları, kulağına koyuyor. Kabe'ye doğru yaklaşıyor. Yürürken bir anda da içinden şunun muhasebesini yapıyor. Ey Tüfeil diyor. Yazıklar olsun sana. Hani sen sözün üstadıydın? Hani sen sözden korkmazdın? Hani sen sözün iyisini kötüsünden tefrik ederdin? Hani sen değerli olanı alçak olandan ayırabilirdin? Neden peki korkuyorsun sözden? Çıkar kulaklarından pamukları, dinle. Güzelse tasdik edersin. Kötüyse alıvermez. Tüfeil kendi nefsine bunu ikna ettirir. Ve çıkarır pamukları atar. Varır Allah Resulü'nün yanına. Kendini tanıştırır. Efendimiz tanımıştır. Çünkü onu tanımayan yok Mekke'de. Allah Resulü'nden şöyle bir talepte bulunur. O okuduğun şiirlerden bir miktar da bana okur musun? Allah Resulü der ki ne ben şairim ne okuduklarım şiirdir. Ama okuyayım sana. Kur'an'ın son sayfasını baştan sona okur. Nedir son sayfa? İhlas, Felak ve Nas sureleri. Neden bunları Allah Resulü seçmiştir? O da işin ayrı bir boyutu. Efendimizin muhataba göre Kur'an okumasına ileriki derslerde geleceğiz. Çünkü orada aynen tabir caizse eğer Allah Resulü Tüfeil'in damarlarından girmiştir o okuduğu ayetlerle. Ayetler biter bitmez Tüfeil'in tavrı aynen Musa'nın karşısındaki sihirbazların tavrıdır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Sözün değerini bilen bir adam bu söze bürünmüş mucizenin karşısında secdeye kapılmayacak da ne yapacak? İşte Tüfeil böyle imana gelir. Böyle imana taşınır. Kur'an'la İslam'a ana kapısından böyle girer. Tüfeil İbni Amr böyle. Gelin ikinci bir örneğe. Kim? Cübeyr İbni Mutim. Bu da orijinal bir şahsiyettir. Ama Cübeyr'i anlayabilmemiz için babasına da varmamız lazım. Mutim İbni Adiye. Baba Mekke'nin büyüklerinden. Darun Nedve'de bir koltuk da onun var. Ve Mekke'de cahiliye döneminde Hazreti Ebu Bekir'le çok yakın dostlar bunlar. Öyle yakınlar ki Mutim İbni Adi bir gün Ebu Bekir'in yakasına yapışmış. Sen demiş kızlarından bir tanesini benim oğlum Cübeyr'e vereceksin. Hazreti Ebu Bekir küçüktür demiş. Daha yaşları ufaktır demiş. Bir türlü ikna edememiş. Ve Ayşe validemizin sözünü Cübeyr'e vermiş. Aradan yıllar geçmiş. Miladi 610'da nübüvvetin güneşi Mekke'de doğunca Ebu Bekir ilk gün Allah Resulü'nün sağının adamı olmuş. Mutim de o günler davete en fazla düşman olan zatlardan birisi olmuş. Mutim demiş ki ben Muhammed'e inanan bir babanın kızını evime gelin olarak almam. Hazreti Ebubekir'de de pişmanlık var. O da diyor ki ben Muhammed'e inanmamış bir eve kızlarımı gelin olarak vermem. Ama sadakatin abidesi o, asla varıp da mutimin kapısına ben bu işten vazgeçtim diyemiyor. Ama dua ediyor. Ya Rabbi ya Cübeyr'in yüreğini İslam'a aç ya da onlara bu işten vazgeçecekleri bir vesile sun diye. O vesile geliyor. Ve Mutim geliyor, ben bu nişanı ya da söz yüzüğünü attım diyor. Ayşe validemizle Cübeyr arasındaki o sözü bozuyor. Tabii bu söz bozulma Mekke'de biraz Mutim İbni Adi ile Müslümanların arasını daha da açıyor. Çünkü mesele sadece imandan dolayıdır. Ama aynı Mutim'i nübüvvetin 10. yılında bambaşka bir tabloda görüyoruz. Nübüvvetin 10. yılı nedir? Hüzün yılı değil mi? Efendimiz aleyhissalatü vesselam amca Ebu Talib'i kaybetmiş, şefkatli kolların sahibi olan Hatice'sini yitirmiş, 10 yıl boyunca Mekke'de çalmadık kapı bırakmamış, bakmış ki artık Mekke imana yatak olmayacak, acaba Taif imana yatak olur mu diye Taif'e varmış, Taif'te Abdudar oğullarının evine gitmiş, orada da o oğullara dini arz etmiş, onlar da kabul etmemişler, dışarıya çıkmış taşlanmış, o kan revan bedeniyle Addas'ın üzüm bahçesinde biraz nefeslendikten sonra yanında Zeyd bin Harise yeniden Mekke'ye dönmüş. Gelmiş ama Resulullah yürürken nasıl bir ruh halinde biliyor musunuz? Allah'ım diyor, Ebu Talip mi var ki bana sahip çıksın? Hatice mi var ki bana kollarını açsın? Ben nasıl varacağım şimdi Mekke'ye? Kim bana sahip çıkacak? Efendimiz sahipsiz kalmış o günler. Ve o günün Mekke'sinde sosyal bir kural var. Bir olay üzerine Mekke'den çıkan ancak Mekke'nin sayılı birisinin himayesi altında girebilir. Peki kim Allah Resulü'nü himaye edecek? Varır, Hira dağının eteklerinin üzerinde durur. Yaşlı gözlerle Kabe'ye bakar, gözyaşı döker. Kim beni himayesine alacak? O ara Huza kabilesinden Uraykıt isimli bir zat geçer. Allah Resulü tanışır o zatla. Şöyle bir ricada bulunur. Benim için Mekkelilerle aramızda elçi olur musun? Uraykıt olurum der. Efendimiz der ki git. Ahnes İbni Şerik'e selamlarımı söyle, bu halimi anlat, gelsin beni himayesi altına alsın. Zat gider, Ahnes İbni Şerik'e olayı anlatır. Ahnes der ki ben deli miyim, Muhammed için Mekke'yi karşıma alayım. Hayırdır, almıyorum himayemi. Uraykıt bu cevabı getirir Efendimiz'e. Allah Resulü bu sefer o zata, aynı zata, benim için yeniden elçilik yapar mısın der. Yaparım der. O halde Süheyl İbni Amr'a git. Ona aynı şeyleri söyle. Uraykıt Süheyl İbni Amr'a gider. Süheyl İbni Amr da aynı cevabı verir. Benim elimden gelse der Süheyl, ben onu zaten sokmayacağım Mekke'ye. Şimdi ben onu himayeme alıp Mekke'ye mi getireceğim? Hayır der. İkinci cevap da olumsuzdur. Allah aşkına biraz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o anki ruh halini şöyle bir anlamaya çalışın. Eli boş dönmüş Taif'ten, kan revan içerisinde, yanında sadece Zeyd bin Harise var. Mekke'ye giremiyor. İki Mekkelinin kapısını çalmış, ikisinden de eli boş dönmüş. Eller kalkıyor orada işte. O nokta var ya, o nokta. O nokta bittim noktasıdır. Ya Rabbi ben bittim. Eğer sen bir kapı açmazsan, bir beşer olarak sana dua için kaldırdığım şu ellerden bir amel çıkmayacak artık. Ve aklına Mutim İbn Adi gelir. Urayk'ta der ki gider misin üçüncü kez elçi olarak? Giderim der. Varır Mutim İbn Adi'ye. Daha birkaç sene önce nişanı atmıştır. Ve bu imanla olan düşmanlığından dolayı atmıştır. Ama dua etmiştir Allah Resulü. Yardım istemiştir. Ve Allah'ın bir vaadi vardır. Allah nurunu değil Müslümanlarla, yeri geldi mi fasıklarla, münafıklarla, hatta müşriklerin elleriyle de tamamlayacaktır. Şimdi Allah'ın o yasasının bir tefsirini yazacak tarih. Urayk'ıt varıyor Mutim İbni Adi'ye. Mutim tamam diyor. Anında peki diyor. Topluyor adamlarını, kabilesinden yakınlarını, geliyor Hirama dağının eteklerine. Kılıçlar havada. Ey Muhammed korkma, biz seni himayemize alıyoruz. Ve Allah Resulü Taif dönüşü Mekke müşriklerinin büyüklerinden olan Mutim İbni Adi'nin kılıçlarının gölgesinde Mekke'ye giriyor. Kim demiş bu din sahipsiz diye. Vallahi yeri geldi mi Allah işte bir müşriğin eliyle de böyle yardım ettirir Risaletin davasına gönül verenlere. Efendimiz aleyhissalatü vesselam asla bu iyiliği unutmaz. Onun vefa defterinin en üst köşelerine Mutim İbni Adi'nin de ismi yazılır. Ama kaderin bir cilvesi işte. İleride Ahnes bin Şerik de Süheyl İbni Amr da imanla tanışacak. Müslüman olacaklar, sahabi olacaklar. Ama Mutim İbni Adi bundan mahrum olacak. Bedre gelmiş o da, Efendimizin haberi yok. Eğer Allah Resulü bilse karşı tarafta Mutim İbni Adi de kendiyle savaşmaya gelmiş. Aynen Ebul Buhturi İbni Hişam gibi ona da dokunulmazlık çıkaracak. Ama haber yok. Savaş neticelenmiş. O iman ile inkarın ilk karşılaşması. Müslümanlar o gün 70 müşriyi öldürmüş. 70 tanesini esir almış. Kendileri de 14 yiğitlerini o topraklarda şehit vermişlerdi. 70 daha ne yapar? 140. Karşılığında Müslümanlar ne kaybetmiş? 14. Bedir Savaşı 1'e 10 kazanılan bir savaştır. Ve Allah Resulü savaşın sonrasında öldürülen Mekke müşriklerinin cenazeleri arasında dolaşıyor. Bir de bakıyor ki Mutim İbni Adi'nin kanlı bedeni de o cenazelerin arasında. Varıyor o cesedin başına. Bir anda duygulanıyor. Ağlıyor diyemiyoruz. Çünkü kaynaklarda Efendimizin gözyaşı döktüğüne dair herhangi bir kayıt yok. Ama üzülüyor. Öyle bir üzülüyor ki Hassan İbni Sabit, peygamberin aşığı ve şairi, Allah Resulü'nün üzüntüsünü görünce orada Taif dönüşü Mutim İbni Adi'nin Efendimiz'e yaptığı iyiliği bir şiirle dile getiriyor. Efendimiz keşke haberim olsaydı. Keşke sen bu halde olmasaydın diye orada üzüntüsünü belli ediyor. Şimdi sahabeyle esirler konusunda istişare edecek Efendimiz. Ebu Bekir farklı bir şey söylüyor. Ömer farklı bir şey söylüyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o an gözleri yine Mutim İbni Adi'nin ölüsüne takılıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Buhari ve İbni Hişam'ın ortaklaşa rivayetidir bu. Eğer diyor Mutim İbni Adi hayatta olsaydı ve bana gelip deseydi ki şu 70 tane müşrik esiri bila bedel salıver, vallahi ben bize yapılan vefa gereği, iyilik gereği hepsini salıverirdim. Unutmamış Allah Resulü. Ve yapardı da bunu. Yapacağından en ufak bir şüphemiz yok. Eğer bilseydi savaşın öncesinde Mutim İbni Adi'ye başka şeyler de yapardı. İşte Mutim İbni Adi böyle bir baba. Şimdi biz onun oğlu Cübeyr'in nasıl imana kapı açtığını anlamaya çalışıyoruz. Bedir'in sonları. Geliyor Mekke'nin o yaralı ordusu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 70 esri alıyor Medine'ye götürüyor. O esirler hakkındaki görüşü şudur Allah Resulü'nün. İçlerinde okuma yazma bilenler 10 tane Medineli çocuğa okuma yazma öğretme karşılığında salıverilecekler. Okuma yazma bilmeyenler bir miktar fidye karşılığında salıverilecekler. Fidye ödemeye gücü yetmeyenler bira bedel salıverilecekler. Yani Efendimizin o 70 müşrik esire ölüm diye düşündüğü bir şey yoktur. Ama Mekke Allah Resulü'nün böyle düşündüğünden habersizdir. Onlar diyorlar ki biz 13 sene bir çok şey yaptık Muhammed'e. Şimdi o bizim adamlarımızı ele geçirdi. Sağ gönderir mi onları? Ve aralarında konuşuyorlar. Acaba içimizden bir iki insanı Muhammed'e temsilci olarak göndersek. Sözü geçen hatırı sayılır bir iki temsilci göndersek. Onları dinler de fidye karşılığında bizim esirlerimizi salıverir mi? Kim gidecek? Aralarında tartışmaya başlarlar. Duymuşlar. Orada Mutim İbni Adi için Efendimizin söylediği o sözü duymuşlar. Diyorlar ki Cübeyr'e, bak senin baban için o böyle bir söz etti. Eğer sen gidersen o seni kırmaz. Peki der Cübeyr. Yanına bir iki adam alır, doğru Medine'ye gider. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla Mescid-i Nebevi'de karşılaşırlar. Allah Resulü gelenin Cübeyr olduğunu görünce aynen Mutim İbni Adi'nin cesedinin başında söylediği sözü oğlu Cübeyr'e de söylüyor. Vallahi diyor ey Cübeyr, eğer bugün baban Mutim sağ olsaydı ve benden bu esirlerin salıverilmesini isteseydi bila bedel hepsini salıverirdim. Aslında bu bir müjde. Bugün baban yok ama sen varsın demenin müjdesi. Allah Resulü orada hemen de gönderiverir Cübeyr'i. Ama istemiyor. Niye? Madem Cübeyr Medine'ye gelmiş, şimdi Cübeyr'i Kur'an'a muhatap olmadan göndermek olur mu? Sahabeye hemen emrediyor. Mescid-i Nebevi'de şurayı Cübeyr'e ayırın, Cübeyr benim misafirimdir diyor. Ayrılan yere Cübeyr gidiyor. O günün akşam namazı o kutsi cemaatin önüne geçecek imamların imamı olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve o cemaate akşam namazı kıldıracak. Cübeyr ve okunacak ayetler çok önemli dostlar, çok önemli. Bunlar tesadüf değil. Allah Resulü muhataba göre konuşuyor. Eğer tabir caizse nabza göre şerbet veriyor. Anlayacağı dilden yüreğindeki kapalı sandıkların anahtarlarını açacağı dilden konuşuyor. Cübeyr ancak Tur suresiyle imana gelir diyor Efendimiz. Ve o kutsi cemaatin önünde Allah Resulü Tur suresini okumaya başlıyor. Buradan sonrasını Cübeyr'in lisanından aktarıyorum. Uyuyordum diyor. Birden Muhammed'in sesini duydum. Bir şeyler okuyordu. Okuduğu ayetler öyle beni sarsmıştı ki eğer ben kendime hakim olmasaydım ben de o cemaatin içerisinde yerimi alacaktım. Ama daha fazla dayanamadım, kendimi dışarı attım. Niye peki? Cübeyr'i o cemaatin içerisine katmayan bir tek duygu var. Aynı duygu bizde de var. Nedir biliyor musunuz? Ebu Talib'in de başını yiyen duygu. El nedir kaygısı? Ya ben burada iman edersem Mekkeli kadınların yüzüne nasıl bakarım kaygısı. Mekke'deki dostlarıma nedir kaygısı? Bu el nedir kaygısı? Öyle kötü bir kaygıdır ki. Allah o kaygıyı alsın yüreklerimizden. El nedir değil, Allah nedir kaygısını yüreklerimize koysun. Cübeyr iman etmez. Orada iman etmez. Ama hep aklında Tur suresi. Varır Mekke'ye Tur suresi. Uhud'a gelir Tur suresi, Hendek'e gelir Tur suresi. Aslında Allah Resulü fethetmiştir. Ama inadına inadına Cübeyr gelmemeye çalışıyor. Uhud savaşı. Ebu Sufyan'ın hanımı Hint, babası, kardeşi, amcasının öcünü alacak. Öcünü de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasındaki o büyük dağ olan Hamza'yı devirmekle alacak. Kim devirecek Hamza'yı? Vahşi. Vahşi kim? Cübeyr'in kölesi. Cübeyr'den ister, gönülsüz verir. Verir ama pişmanlık vardır yüreğinde. Vahşi varır, Hamza'yı devirir, gelir. Mekke'de düğün bayram Cübeyr'in yüreğinde fırtınalar. Tur suresi fethetmiş onu. Ancak ona Hudeybiye barış anlaşmasına kadar dayanacaktır Cübeyr. O anlaşma metninin imzalandığı yıl Cübeyr daha fazla dayanamayacak. Medine'ye gelecek, Allah Resulü'nün önünde şehadet cümlesini okuyarak iman edecektir. Cübeyr'i de imana taşıyan Kur'an'dır işte. Düşünebiliyor musunuz o günden sonra Cübeyr'in Kur'an içerisinde özellikle Tur suresine olan aşkını? Sahabede böyle bir şey vardı, bilmiyorum içimizde var mı böyle bahtiyarlar. Kur'an'a genel olarak aşıktılar. Ama bazıları bazı ayet ve sürelere aşıktılar. Ebu Bekir Kur'an'ın tamamına aşıktı. Ama özellikle Tevbe suresinin 40. ayetine bambaşka bir aşkı vardı. Ömer Kur'an'ın tamamına aşıktı. Ama Hakka suresiyle Taha suresi Ömer için bambaşkaydı. Osman Kur'an'ın tamamına aşıktı. Ama Zariyat suresinin 22. ve 23. ayetleri onun için başkaydı. Cübeyr de Kur'an'a aşık olmuştu. Ama Tur suresi başkaydı. O daha başkaydı. Böyle bütün sahabinin hayat defterinde bu tarz şeyleri görmek mümkün. Cübeyr'i imana taşıyan sure, Kur'an'ın ayetleri böyle olmuş. Onu da nübüvvetin potasında biçmek için bir aday olarak o potaya getirmişti. Cübeyr de böyle. Üçüncü örneğimiz kimdi? Hişam İbni As. Çok orijinal bir şahsiyetten bahsedeceğim size. Kim biliyor musunuz Hişam İbni As? Onu çok iyi bilmiyoruz ama hem abisini hem babasını çok iyi biliyoruz. Abisi Amr İbni As, babası As bin Vail. As bin Vail dediğimiz zaman şöyle bir titrememiz lazım. Mekke'nin müşriklerinin liderlerinden bir tanesidir. Nübüvvete en fazla düşman olanlardan bir tanesidir. Demirci Habbab İbni Eret'le aralarında geçen o münasebeti hatırlayın. Ne yapmıştı? 3 ay boyunca Habbab'a bir kılıç yaptırmıştı. Şurası olmadı, burası olmadı. Şurayı beğenmedim, şurası şöyle olsun. Tam 3 ay. 3 ayın sonunda kılıcı istediği gibi yapmıştı Habbab. Kılıcı ellerine verdiği zaman tamam dedi, şimdi oldu. İş para ödemeye geldi. Ne dedi As bin Vail? Muhammed'i inkar etmesen sana bir tek kuruş vermem. Habbab İbni Eret dedi ki haram olsun o para sana. Değil, ben bir kılıcın parası için Muhammed'i inkar etmek. Hayatımı onun yoluna feda etmeye hazırım. As bin Vail böyle biri. İnkar üzere yaşadı ve yine inkar üzere de öldü. Ya oğlu? Oğlu da orijinal bir kişiliktir. Asr-ı Saadet'teki incelenmesi gereken orijinal şahsiyetlerden bir tanesidir. Arap'ın 4 dahisi sayılırsa biri budur. Amr İbni As. Diplomatik temsilcidir. Bölgenin bütün devlet başkanlarının saraylarına, bugünün lisanıyla konuşuyorum, randevusuz giren birisidir. Niçin Habeşistan'a giden Müslümanları geri getirsinler diye Mekke Amr İbni As'ı göndermiştir? Necaşi ile dosttular da onun için. Sadece Necaşi ile mi? Heraklius'la dost değiller miydi? Kisra ile dost değiller miydi? Bölgenin tüm devlet başkanlarıyla münasebeti vardı. Böyle bir kişilik. Bu kişilik 20 sene aynen Halid İbni Velid gibi nübüvete karşı olmuş. 20. senenin sonunda gelip o da iman etmiş. O da iyi bir Müslüman olmuş. Hazreti Ömer döneminde Mısır'ın fatihi olmuş. Hazreti Ali döneminde olaylara biraz ismi farklı şekillerde yansımış. Özellikle Sıffın Savaşı'nda Ali'nin karşısında Muaviye'nin saflarında mücadele vermiş. En sonda da Ali'yi de Muaviye'yi de tahkim olayı denen hakem olayına mahkum etmişti. İşte bu zattır. Az ya da çok Amr İbni As'ı da biliyoruz. Peki onun küçük kardeşi Hişam İbni As, onu bilmiyoruz. Onu da şimdi öğreneceğiz. Hişam İbni As Darul Erkam'da iman edenlerdendir. Yani nübüvvetin ilk günlerinde iman edenlerdendir. Böyle bir ailenin ferdi iman edince Mekke'de ne oluyor? Elbette ki yer yerinden oynuyor. As bin Vail'in oğlu iman ediyor. Amr İbni As'ın küçük kardeşi iman ediyor. Bu kadar mı? Hayır. Annesi As bin Vail'in hanımı, yani Hişam'ın annesi Ümmü Harmele, Ebu Cehil'in öz kız kardeşidir. Yani Ebu Cehil Hişam'ın dayısıdır. Eğer Ebu Cehil Hişam'ın dayısıysa o zaman Ömer'in neyidir? Ömer'in de teyzesinin oğludur. Bu kadar mı? Hayır. Bir de bu zat Ebu Cehil'in damadıdır. Şu akrabalık bağlarını böyle bir hatırlayın. Ve böyle bir zatın işin ilk başında Mekke'de iman ettiğini şöyle bir zihninizde kaydedin. Ne olur? Yer yerinden oynar. Aynen Osman'ın iman ettiği gibi. İşkenceler, baskılar, fiili saldırılar, sözlü saldırılar, Hişam dayanamaz. Allah Resulü'nün önüne gelir. Ya Resulallah der, ailemi biliyorsun. Bir taraftan babam, bir taraftan abim, bir taraftan teyzemin oğlu, bir taraftan da dayım Ebu Cehil. Allah Resulü ona der ki sen de o zaman Habeşistan'a git. Nübüvvetin 6. yılı, o da Habeşistan'a gider. Kaç sene? Tam 7 sene. 7 sene iman yolunda bir geçmişi vardır Hişam'ın. Peki bu Müslüman olmuş, niye anlatıyorum bunu? Asıl anlatacağım şeyler sonrasında gelecek. Hişam duyar ki Yesrib imana yatak olacak. Müslümanlar hicret etmeye başlamış. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da ilk fırsatta hicret edecek. Düşünür. Acaba der Habeşistan'dan direkt Medine'ye mi gitsem, yoksa şöyle bir dünya gözüyle bir daha görür müyüm görmez miyim? Baba ocağı Mekke'ye gitsem de sonra Medine'ye gitsem. Yüreği Mekke ile yanıp tutuşmaktadır. Gideyim der Mekke'ye, ne olacak? Varırım Mekke'ye, birkaç gün kalır, sonra Medine'ye giderim. Varır Mekke'ye. O günler Müslümanlar yavaş yavaş hicret hazırlıklarında. Genelde de gizli olarak hicret ediyorlar. Mekkelilerin şerlerine muhatap olmamak için gruplar halinde, küçük gruplar halinde Medine'ye hicret ediyorlar. Ama o gün Hişam Mekke'ye gittiği gün Kabe'ye vardığı zaman birini görür. Kim bu acaba? Şimdi özelliğini söylersem ismini söylemeden kim olduğunu siz de anlayacaksınız. Herkes gizli gidiyor hicrete. O eline almış kılıcı, sırtına almış zırhı geliyor. Yürüdüğü zaman düşmana korku, mümine, dosta ise güven veriyor. Geliyor o kılıçlı haliyle Kabe'yi şöyle bir tavaf ediyor. Sonra varıyor hatim duvarının önüne. Ey Mekke halkı diyerek tüm Mekkelileri Kabe'nin avlusuna topluyor. Ben yarın falanca yoldan Medine'ye hicret edeceğim. Sizden her kim karısını dul, anasını ölü bir çocuğun arkasından ağlayan bir göz sahibi, çocuğunu yetim, kabilesini de matem halinde bırakmak istiyorsa buyursun gelsin. Ben yarın falanca yoldan gidiyorum. Sonra döner Müslümanlara. Benimle gelmek isteyenler yarın falanca mıntıkada bekliyorum onları. Kimdir sizce bu? Ya Ömer'dir ya Hamza. Başka var mı? Ömer'dir. Ömer'in hicreti böyledir işte. Hişam der ki kendi kendine, Ömer gibi bir dostla yolculuk etmek varken ben artık geri kalır mıyım? Varır Ömer'in yanına. Ey Ömer, yarın ben dediğin yere geliyorum. Seninle beraber hicret edeceğim. Gider evine, hazırlıklara başlar. Abisi görür. Abisi görünce sen gidemezsin diyerek Hişam'ı hapseder. Kabilesine de haber verir. Ebu Cehil de gelir. İşkenceler bir daha başlar. Ev hapsine tutulur ve hicret edemez. Ömer ertesi gün sözleşilen yerde bekler bekler, gelen giden yoktur. Herhalde der Hişam sonra gelecek, çıkar gider. Ama Hişam gidemez. Ömer gider, sonra Allah Resulü gider, Hişam yine gidemez. Sonra duyarlar ki Allah Resulü ve Müslümanlar, Hişam baskılar neticesinde dinini terk etmiş, eski dinine irtidat etmiş, yani mürtet olmuş ve artık Medine'ye gelmekten vazgeçmiş. Bu nedir dostlar? 13 yıl Resulullah'ın arkasında yürüyeceksin. 7 yıl iman yolunda vatanını, malını, mülkünü, aileni terk edeceksin. İşin sonunda bu dinden yüz çevireceksin. Bu rivayet var ya bizi titretmeli. Ve bu rivayetin karşısına Allah Resulü'nün şu duasını yazarak okumalısınız. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinike. Ey kalpleri evirip çeviren, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. Hiç kimse güvenmesin ne olduğuna. Akıbetimiz hayır olsun inşallah. Hişam'ın bu halini duyunca Allah Resulü nasıl bir hale girer bilir misiniz? Müslim'dir. Günlerce Resulullah sabah namazlarından sonra Hişam'ın adını vererek dua etti. Günlerce. Peki ne oldu dostlar? Ömer şunu mu dedi? Ömer'in teyzesinin oğlu ve dostudur. Bundan da adam mı olurmuş? Eğer adam olsaydı iman üzere yaşardı. Ya da bu nasıl Müslüman ki biraz baskıları gördü vazgeçti mi dedi? Ya da ben bir daha Hişam'la konuşmam deyip Hişam'ı defterden mi sildi? Yapmadı bunu. Bu sahabi ahlakı değil. Çünkü onlar şunu görmüş, şuna inanmışlardı. Her insan kendi nefsinin imtihanıdır. Her insan başka bir insanın da imtihanıdır. Doğrudur. Hişam şimdi kendi nefsiyle imtihan üzereydi. Ama Hişam'ın dostları da Hişam'la imtihan üzereydiler. Ömer'e yakışan neydi? El uzatmaktı. Varsın dinini değiştirsin. Varsın çamura bassın. Varsın yan yatsın. Varsın dininden irtidat etsin. Varsın yüz kızartıcı bir suç işlesin. Dosta düşen o zor günde de dostuna el uzatmaktır. Ve Ömer şimdi bunu yapıyor. Mektup üzere mektup yazıyor. Gel kardeşim etme diyor. Bu kapı kapanmaz diyor. Yaptım böyle bir hata, baskıyla biliyorum. Ama gel. Daha işin başındayken dön Rabbine. İstiğfar ve tevbeni yerine getir. Umulur ki Allah sana bir kapı açardır. Ama gelen hiçbir mektup Hişam'ın dizine derman olmaz. Ömer bir gün hiçbir şey yazmaz o mektuba. Bir kadın gidiyordur Mekke'ye. O kadına sadece bir ayet yazar. Der ki bu ayeti götür Hişam'a ver. Hangi ayettir o? O ayeti birkaç yıl sonra Allah Resulü Vahşi'ye üçüncü mektupta yazıp Vahşi'yi de Medine'ye getirecektir. O ayet öyle bir ayettir ki insanın dizine derman, diline fermandır. O ayet insanın hangi halde olursa olsun Allah'ın dergahından ümit kesmemesi gerektiğini müjde veren bir ayettir. Zümer 53. De ki ey kendi aleyhlerine olmak üzere haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları affedendir. O bağışlayandır. Merhametin yegane kaynağıdır. Hişam bu ayetleri okur, sarsılır. Sarsılır. Sabaha kadar söylediği söz şudur: Allah'ım bu ayetleri anlayacak bir anlayış ver bana. Allah'ım bu ayetleri anlayacak bir anlayış ver bana. Bu dualar geri çevrilir mi? O anlayış gelir. Sabahın erken saatlerinde Hişam Medine'ye doğru yola çıkar. Efendimizin önünde yeniden bir daha ona gölge düşürmemek üzere iman eder. İşte Hişam'ı da imana taşıyan budur. O da Kur'an'a aşıktır. Ama Zümer suresinin 53. ayetine biraz daha farklı aşıktır. Ne olur peki Hişam? Ne olur bilir misiniz? Allah Resulü'nün önüne vardığı zaman Hendek Harbi'nin hemen akabidir. Yani hicretin 5. yılı. O yıldan sonra bir gün olsun cepheden geri kalmaz. Ben öyle bir suç işledim ki benim suçum sadece kavli istiğfarla ne istiğfarla temizlenmezdir. Ben günahımın kefaretini günahıma bedel olabilecek bir şeyle ödemek zorundayım der. Ve cepheden cepheye koşar. Efendimiz ondan razı olarak ayrılır. Ebu Bekir döneminde Halid bin Velid'in orduları içerisinde Bizans topraklarındadır. Ecdadeyn Harbi'nde bir ses duyar İslam orduları. Ey Müslümanlar, Allah cennete çağırıyor. Siz koşmayacak mısınız cennete diyerek orada kanını da bu dava uğruna feda edecektir. İşte Hişam'ın hayatı, işte elde ettiği netice. Gelin 4. örneğe. Onu biraz biliyorsunuz. Sad bin Muaz. Çok müthiş bir insandır. Sad bin Muaz dediğiniz zaman Seyyidül Kavm olan birinden bahsetmiş olursunuz. Ne demek Seyyidül Kavm? Kavminin efendisi. İçeriye girer Sad bin Muaz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yapar biliyor musunuz? Kendisi içeriye girdiği zaman ayağa kalkan bütün ashabı oturtturur. Hayır der, İranlıların, Bizanslıların devlet başkanlarına yaptığı gibi bana yapmayın ve bana böyle bir ihtiramı sergilemeyin. Ama Sad bin Muaz içeriye girdiği zaman kalkın der. Kalkın, efendiniz geldi. Efendimiz Sad için sahabeyi ayağa kaldırır. Sad için çok şey söylenir ama ben vefatını söyleyip sonra nasıl Müslüman olduğunu söyleyeyim. Hendek Harbi'ne katılmış Sad bin Muaz ve orada yara almış. Ölümcül bir yara belli. Artık o şehadet yoluna girmiştir. Sedye ile taşınır Yahudilerle Allah Resulü arasındaki o hakemlik olayına. sedyeyle taşındı o olaydan sonra yeniden çadırına döner. Efendimiz de günlerdir istirahat etmemiş, biraz nefesleneyim diye hücre-i saadetine gelir. Allah Resulü istirahat halindeyken Cibril gelir. Efendimiz aleyhissalatü vesselama der ki, ey Muhammed, ashabının içerisinden biri vefat etti. Şimdi melekler onun cenazesine iştirak etmek için saf saf semadan arza geliyorlar. Allah Resulü anlamıştır kim olduğunu. Kalkar. O yorgun haliyle, o yaşıyla. Kaç yaşındadır Allah Resulü o günler? 55-56 yaşlarda, yaşlarında. Sahabe der ki hücre-i saadetten çıktı. Sad'ın evine doğru öyle bir koşuyordu ki biz Allah Resulüne yetişemiyorduk. O koşuyor biz arkasından. O koşuyor biz arkasından. Dayanamadık. Ya Resulallah dedik. Bizi çok yordun. Niye böyle bir acele? Koşun, koşun diyordu Allah Resulü. Hem koşuyor hem söylüyor. Eğer biz varmazsak Sad'ın cenazesinin başına, inanın melekler nasıl Hanzala'yı yıkadılarsa onu da yıkayacaklar. Bizi de o sevaptan mahrum edecekler. Böyle bir insan Sad bin Muaz. Varıyor cenazesine. Allah Resulü cenaze namazlarında genellikle 4 tekbir alırdı. Ama bazı özel sahabelerde bu tekbir sayısı artardı. Mesela annemden sonra annem dediği Hazreti Ali'nin annesi Fatma binti Esed için aldığı tekbir sayılarının adedini bile biz bilmiyoruz. Efendimiz tekbir almış bir daha. Tekbir almış bir daha, tekbir almış bir daha, bir türlü namazı bitirememiştir. Bu Resulullah'ın o meyyite, o mevtaya olan sevgisinin bir işaretidir. Sad bin Muaz için de 6 tekbir almıştır. Cenaze namazını kıldırmış, şimdi o şehit Baki kabristanlığına doğru götürülecek. Allah Resulü de cemaatin önünde, Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir garip yürüyor. Cübbesini, cellabesini şöyle kaldırmış, parmaklarının ucuna basarak yürüyor. Sahabe edeben sormak istemiyorlar Allah Resulüne. Varıyorlar Baki kabristanlığına. Sad bin Muaz defnediliyor. Dönüşte birileri diyor ki ya Resulallah o kadar hafifti ki cenazesi. Biz sanki hiç taşımıyorduk o tabutu. Efendimiz dedi ki, evet siz taşımıyordunuz, onu melekler taşıyordu. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu söyledikten sonra niçin parmaklarının ucuna basarak yürüdüğünü de söylüyor. O kadar melek vardı ki aramızda, onlara eza vermek istemedim diyor. Arşı titreten bir adam Sad bin Muaz. Sad bin Muaz dediğiniz zaman, Kadir suresinde ifadesini bulan tenezzelül melaike ayetini de onun isminin hemen yanına yazmak zorundasınız. Öyle bir hayat, öyle bir kamet ki saf saf melekler inecek onun cenazesine. Nasıl iman etmiş peki? Çok ilginç. Aynen Ömer gibi. Aynen Ömer gibi. Öldürmek için çıktığı yolda dirilmiştir. Hatırlayın Medine'yi, Allah Resulü Akabe biatlarında Musab bin Umeyr'i göndermişti değil mi? Birinci Akabe biatından sonra. Ne yapmıştı Musab? Varır varmaz Allah Resulü'nden gördüğünü yapmıştı. Zaten sahabe de bunu yapardı. Biz zaten bunu yapmadığımız için başımıza bu işler geliyor. Esad İbn Zürare'ye demişti ki bana bir oda vermelisin. Evinden bir oda. Ne yapacaksın? Darul Erkam yapacağım. Medine'de Darul Erkam. Medine'ye vardık biz. Yanımızdaki arkadaşlara dedim ki takriben evini biliyoruz Esad bin Zürare'nin. Neredeyiz biliyor musunuz? Bir şeyler söylediler. Hayır dedim. Biz Darul Erkam'ın önündeyiz. Biri itiraz etti. Darul Erkam Mekke'de değil mi hocam? Evet Mekke'de ama burası da Medine'nin Darül Erkam. Esad İbni Zürare'nin evi Medine'nin Darül Erkam'ıydı. Oranın muallimi de Musab bin Umeyr'di. Bir ev almış, aynen Allah Resulü'nden gördüğü gibi orada sahabe yetiştiriyor. Orada yiğitler yetiştiriyor. O potada yiğitleri yetişmesine vesile oluyordu. Esad İbni Zürare ile Sad bin Muaz teyze çocuklarıdır. Sad bin Muaz duyar ki bir delikanlı gelmiş Mekke'den. Yanına varan farklı bir halle çıkıyor. Kılıcını kuşanır. Ben bu zatı öldüreceğim diyor. Gelip Mekke'den içimize böyle ayrılık tohumları ekmek var mı diyor. Varıyor. Esad İbni Zürare gelişini görünce gel diyor gel. Gel diyor. Bir tanış. Ondan sonra kararını ver. Musab bin Umeyr'in önüne geldiği zaman Musab diyor ki ona o güzel insan. Peygamber yüzlü insan asıl ifadesiyle. Otur diyor. Bir şeyler söyleyeyim dinle. Eğer yanlışın varsa düzelt. Eğer doğrun varsa tasdik et. Eğer beğenmezsen almadan git. Eğer onu da istemezsen ben gideyim. Başka bir şey kaldı mı? Dinlememekten başka çaresi mi var Sad bin Muaz'ın? Musab her şeyi söylemiştir. Bütün ihtimalleri onun önüne sermiştir. Peki demiştir oku. Musab başlamıştır Zuhruf suresini okumaya. O da aynen Allah Resulü'nden gördüğü gibi. O ayetler ancak açardı Sad bin Muaz gibi bir adamın gönül sandıklarının üzerindeki kilitleri. Yeter dedi yeter. 7 ya da 8 ayet okundu Zuhruf suresinden Sad bin Muaz dedi yeter. Ne yapmam lazım sizin dininize girmem için? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İşte Sad bin Muaz da böyle. Öldürmek için çıktığı yolda aynen Ömer gibi o da dirilmişti. İkinci Akabe biatlarında Sad bin Muaz da Akabe'de Allah Resulüne el verenlerden biri olacaktı. Efendimiz gelen 72 kişilik kafile içerisinde 12 tane temsilci seçerken Efsin lideri olarak da Sad bin Muaz'ı temsilci olarak seçecekti. Ve bir yıl sonra Sad bin Muaz Efsin içerisinde onlarca insanı imana taşıyacaktı. Nereden nereye? İslam'ın ana kapısı olan Kur'an'dan girip de Kur'an'la destan yazan yiğitlerden bir tanesi de Sad bin Muaz olacaktı. Biter mi dostlar onların bu yiğitliği? İşte böyledir onlar. Onlar nerede başlayıp nerede bitireceklerini çok iyi biliyorlar. Kur'an'ın önünde nasıl onun rahle-i tedrisatına talebe olunacağını çok iyi biliyorlar. Ondan istifade edip ondan alarak ilhamı dünyayı nasıl inşa ve ihya edeceklerini çok iyi biliyorlar. Ya biz de işte onlardan öğrenmeye çalışıyoruz. Ne diyelim? Rabbim inşallah öğrenenlerden eylesin. İnşallah o güzel ilhamları bizim de hayatlarımıza yaysın. Vahyin nuruyla bizlerin de karanlık dünyalarını aydınlatsın. Bizleri imamların imamı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yürüdüğü o güzel yoldan, o risalet yolundan, o pak yoldan ayırmasın. O büyük izleri takip eden birer küçük adımların sahipleri de bizleri kılsın inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.